नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नमः पिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मा पिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञं प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो महद्भ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण डॉक्टर श्री अमी महापात्र जी ने योग वासिष्ठ उपनिषदों में ज्ञान की जो सात भूमिकाएं हैं अवस्थाएं हैं उनका वर्णन किया। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असमशक्ति पदार्थ भावना और तुरीयगा सत्वापत्ति आत्मतत्व के विज्ञान की भूमिका है। आत्मतत्व का विज्ञान हो सके इसके लिए शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा की आवश्यकता है, जिसको हम श्रवण मनन निधिध्यासन भी कह सकते हैं। ज्ञानोत्तर ध्यान की प्रगल्भता से जो भूमिका प्राप्त होती है उसी का नाम असंशक्ति है। जिन पदार्थों को हमने अनात्मा समझा, नश्वर समझा, अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में अध्यस्त समझा, उनके प्रति आसक्ति न रह जाए, इसी का नाम असंशक्ति है। फिर धीरे धीरे उन पदार्थों की विस्मृति होने लगे। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने विवेक चूड़ावणी में कहा, प्रायः प्रपंच विस्मृत रहता है, कभी कभी प्रपंच का भान होता है, आत्मस्वरूप में ही मन निमग्न रहता है। और बाद में फिर स्थिति यह हो जाती है कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाने पर, हजार प्रयास करने पर भी उत्थान या व्युत्थान को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार तत्व में ही अंतःकरण इतना तादात्म्यपन्न हो जाता है कि वह योगी उसी अवस्था में देह त्याग कर देता है, उसी को तुर्यगा कहा। बोधोत्तर जागृतवत स्थिति सत्वापत्ति है, स्वप्नवत स्थिति असंशक्ति है, सुषुप्तिवत स्थिति पदार्थ भावना है, और मृतक तुल्य ज्ञानोत्तर स्थिति तुर्यगा की अवस्था है। उपनिषदों में भी और योग वासिष्ठ में भी ज्ञान की इन सात अवस्थाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। तानक्षतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रार्थपूगैरथ वृत्रनाथा द्रुमैर्दृशद्भिर्विविधादृशृङ्गैरवीक्षतां तत्र सुरेन्द्रसैनिकान्। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा, कृता कृता देव गणेषु दैत्यैः, कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुषतीरुक्षवाचः। ते स्वप्रयासं विततं निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयुद्धदर्पाः, पलायनायाजिमुखे विशिष्य पतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 10। सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, 30। युद्ध में जय और पराजय सुनिश्चित मान्य नहीं है। एक प्रकार से द्यूत के सदृश युद्ध की स्थिति होती है। फिर भी मुंडक आदि उपनिषदों के अनुसार सत्यमेव जयति, सत्यमेव जयते नान्यतम। जिसका पक्ष सत्य का होता है, जो सत्यधर होता है, उसकी अंत में विजय अवश्य होती है। दैत्यों को वृत्रासुर का बल प्राप्त था, और वे पराक्रमी भी थे, दानव दैत्य असुर आदि वृत्रासुर के नेतृत्व में उन्मत्त होकर युद्ध करने के लिए उद्यत थे। देवराज इंद्र शतक्रतु ठहरे, साथ ही साथ विश्वकर्मा के द्वारा विनिर्मित महर्षि दधीच की अस्थियों से उद्दीप्त भगवान विष्णु के तेज से उपबृंहृत वज्र भी उन्हें प्राप्त था। देवराज इंद्र उस वज्र को लेकर अत्यंत बलिष्ठ हो चुके थे, साथ ही साथ विश्वकर्मा ने जो उन्हें विश्वरूप ने जो उन्हें नारायण कवच दिया था उससे भी वे निर्भीक थे। वैष्णवी विद्या नारायण कवच के द्वारा वे परम सुरक्षित थे। असुरों ने देवताओं पर विविध अस्त्र शस्त्रों का प्रहार तो किया, उससे देवसेना के सहित देवराज इंद्र आच्छादित हो गए। महान आश्चर्य हुआ, देवताओं के सैनिकों के सहित देवराज इंद्र का दर्शन ही विलुप्त हो गया, लेकिन निर्भीकता पूर्वक देव सैनिकों ने और देवराज इंद्र ने देखते देखते उन सब अस्त्र शस्त्रों को विफल कर दिया। अंत में वृत्रासुर के अनुयायी असुर हतप्रभ होने लगे, अस्त्र शस्त्र का बल उनका समाप्त हो चुका था। वृक्षों चट्टानों पहाड़ों के शिखरों से वे युद्ध करने लगे, फिर भी देवता सर्वथा सुरक्षित रहे। ऐसा देखकर कि देवता तो हर तरह से सुमंगल हैं, कुशल हैं, दानव असुर राक्षस बहुत भयभीत हो गए। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन बाल बांका करने में भी हम सफल नहीं रहे। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो भी हथकंडे अपनाते हैं, प्रयत्न करते, सब के सब देव सैनिक निष्फल कर देते थे। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया भगवान सुखदेव जी ने, हराव भक्ता हत युद्ध दर्पा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभु के जो कृपा पात्र हैं, भगवान के द्वारा जो सर्वथा सुरक्षित हैं, उन पर तुच्छ मनुष्यों के द्वारा जो कठोर अमंगल दुर्वचनों का प्रयोग होता है उससे भक्त तनिक भी व्यथित या प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार दैत्य दानव असुरों के किसी भी प्रहार से देव सैनिक तनिक भी विचलित नहीं हुए। असुरों के, दैत्यों के, दानवों के सारे हथकंडे विफल हो गए, पराक्रम विहीन हो गए वे। अब तो अपना प्रयत्न विफल देखकर दैत्य दानव असुर बिल्कुल उत्साह विहीन हो गए। उन्हें जो अपनी शूरता वीरता का प्रचंड अभिमान था वो भी विगलित हो गया। अब तो अपने नायक वृत्रासुर को रणभूमि में ही छोड़कर वे भागने लगे, क्योंकि देवताओं ने उनके बल और वेग को सर्वथा विहीन कर दिया था। भागने के लिए वे, पलायन करने के लिए वे बाध्य हो गए। तीसमा वृत्रोऽसुरांस्ता ननुगान मनस्वी प्रधावत प्रेक्ष्य वभासयेतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः। कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विना मुवाच वाचं पुरुष प्रवीरः। हे विप्रचित्ते नमुचे पुलो मन् मया नर्वन् संबर में शृणुध्वम्। जब वीरप्रवर वृत्रासुर ने अपने अनुयायी अनुगामी सैनिकों को पलायन करते हुए देखा और यह देखा कि यह अत्यंत भयभीत होकर छिन्न भिन्न हो गए हैं, तब हंसकर वृत्रासुर ने कहा, ए विप्रचित्ति, ए नमुच, ए पुलोमा, मैं अनर्वा संबर, सुनो सुनो तो सही, भागो मत, मेरी एक बात पर ध्यान तो दो। जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्लिप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि यमुं को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तं द्वौ सम्मता विह मृत्यु दुरापौ यद् ब्रह्म संधारणया गजितासु कलेवरं योगरतो विजह्याद् यदग्रणीर्वीरशये निवृत्तः। बहुत अच्छा प्रबोधन है। देहात्मवादी कोई भी पराक्रमी जिस तथ्य को जानता नहीं, मानता नहीं, उसी तथ्य का प्रकाश अपने अनुगामी सैनिकों के प्रति वृत्रासुर ने किया। जातस्य मृत्यु ध्रुव एष सर्वतः, भगवद गीता में भी इस प्रकार के तथ्य का प्रकाश किया गया है। यह तो सुनिश्चित सिद्धांत है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है, आज न सही कल। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इतना तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे क्या कहा, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यदि कोई कृतार्थता संपादन किए बिना देहत्याग करता है या मरता है तो उसका जन्म भी सुनिश्चित है। देहांतर से संबद्ध आत्मा का अस्तित्व देहात्मवादी नहीं मानते। लेकिन जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, जिसका जन्म है उसका मरना सुनिश्चित है, या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है, अनुमान के द्वारा भी सिद्ध है। शास्त्र को न मानने वाले भी इस रहस्य को जानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका नाश सुनिश्चित। यहाँ तक कि मनुष्य के द्वारा घटपट भवन इत्यादि का निर्माण होता है, इनकी आयु अधिक नहीं होती, लेकिन भगवान के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब का निर्माण हुआ है, होता भी है, परंतु एक न एक दिन भगवान के द्वारा विनिर्मित होने पर भी इनका नाश हो ही जाता है, क्योंकि यह नियम कार्य मात्र पर क्रियान्वित है कि जातस ही ध्रुव मृत्यु। भगवान भी किसी कार्य की रचना करें तो कार्य होने के कारण ही उसका नाश दीर्घ काल के बाद सही सुनिश्चित। मनुष्य भी किसी भवन इत्यादि का निर्माण करे तो कार्य होने के कारण उसका भी नाश सुनिश्चित है। या जो शरीर है हमको आपको प्राप्त, या तो कर्म का फल है, शुभाशुभ कर्मों का फल ही शरीर के रूप में प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रारब्ध का क्षय होने पर इस शरीर का नाश हो जाता है। पुर्यष्टक सहित जीव कला इस शरीर को छोड़ देती है, फिर नवीन प्रारब्ध का उदय होने पर तदनुकूल शरीर को जीव प्राप्त होता है। स्थूल शरीर मिलता रहता है, वियुक्त होता रहता है। महाप्रलय में तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में किसी भी शरीर की पहुंच नहीं होती। महाकारण शरीर महामाया भी महेश्वर में एकीभूत होकर ही उस समय विलीन होती है, लेकिन महासर्ग के प्रारंभ में यथापूर्व अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार, संस्कार के अनुसार, अपनी अपनी वासना के अनुसार जीवों को पुनः कारण सूक्ष्म स्थूल शरीरों की प्राप्ति हो जाती है। तो वृत्रासुर ने कहा, क्या तुम युद्ध के मोर्चे से भाग कर जीवित रह जाओगे? एक विचित्र बात है, आप किसी वस्त्र का उपयोग कीजिए, फटेगा। उपयोग न करके बक्से में बंद करके रख दीजिए और ऐसा समझ लीजिए कि उपयोग न करने के कारण वह जीर्ण नहीं होगा, ऐसा नहीं, बक्से में ही अत्यंत जीर्ण हो जाएगा, फिर एक बार पहनने पर ही फट जाएगा। इसलिए जिन वस्त्रों का उपयोग नहीं होता, धरोहर के रूप में व्यक्ति बक्से में रख देते हैं, वे वस्त्र बक्से में रहकर भी बिना प्रयुक्त हुए ही जीर्णशीर्ण हो जाते हैं। अतः काल तो सबको कबलित कर देता है। कालः कलयतामहम्, भगवान काल रूप से सबको कबलित करते रहते हैं। तुम ऐसा समझते हो कि युद्ध भूमि में मर जाऊंगा, पलायन करने पर बच जाऊंगा? नहीं, शरीर तो नश्वर है, युद्ध न करने पर भी तो व्यक्ति मरते ही हैं। बहुत अच्छा का प्रतिक्रिया यश न चेह क्लिप्ता। मृत्यु से बचने की कोई प्रतिक्रिया भगवान के द्वारा, विधाता के द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, मौत तो सुनिश्चित है। एक दंडी स्वामी पूज्यपाद विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, बच्चू मौत से डरते क्या हो, मरना सीखो, मृत्यु को सार्थक करना सीखो। मृत्यु से डरने पर कोई मौत तुम्हें दबोचेगी नहीं, ऐसी कल्पना मत करो। मरने से डरते क्या हो, मरना सीखो, मृत्यु को सार्थक करना सीखो। इसीलिए अर्जुन ने यह नहीं कहा कि मैं मरने से कैसे बचूं, देहत्याग करूं तो कैसे करूं, यह पूछा ना गीता के 8वें अध्याय में। व्यक्ति देहत्याग किस प्रकार करे, मृत्यु को भी सार्थक किस प्रकार करे, ऐसी जिज्ञासा अर्जुन ने व्यक्त की। मृत्यु तो सुनिश्चित है, मृत्यु को सार्थक करने की विधा का परिज्ञान होना चाहिए। आयो लिखने पढ़ने में व्यस्त रहे, प्यास को रोक कर भी पानी पास में रहने पर भी पीना भूल गए, इसलिए ज़्यादा प्यास लगी। लोको यशश्चाथ ततो यदिह्यम को नाम मृत्युम न विणीत युक्तम। बहुत अच्छा प्रबोधन है। वीरो, पलायन करने पर भी तुम मृत्यु के मुख से बच नहीं सकते। सुनिश्चित सिद्धांत है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। कर्म का फल अनित्य होता है, कार्य नश्वर होता है। जब मरना सुनिश्चित है तो मृत्यु को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए, न कि मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए। लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्यमुम को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। कभी कभी मृत्यु से बचने की अपेक्षा मृत्यु का वरण करना उत्तम माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश की प्राप्ति हो तो मृत्यु को वरण करना ही उत्तम है। पलायन से अगर अपयश होता हो, कायर गिने जाते हों, उस जीवन की अपेक्षा देहत्याग से अगर स्वर्ग मिलता हो, लोक में कीर्ति की प्राप्ति होती हो, तो मृत्यु को ही वरण करना चाहिए। बहुत अच्छा है। लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्यम को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। मृत्यु के द्वारा यदि स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति सुनिश्चित हो या मर्त्य लोक में अथवा देहत्याग के पश्चात भी सुयश सुलभ हो रहा हो तो जो बुद्धिमान है भला उस मृत्यु को क्यों नहीं वरण करेगा, मृत्यु को वरण करेगा। इसीलिए जो संभावित व्यक्ति होते हैं, यशस्वी होते हैं, वे मृत्यु को वरण कर लेते हैं लेकिन कायरता के द्वारा जीवन को वरण नहीं करते। कहीं कहीं जीवन की अपेक्षा मृत्यु का वरण ही उत्तम माना गया। आखिर मृत्यु से बचने का विवेक पूर्वक प्रयास करना चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, परलोक की प्राप्ति के लिए, सुयश की प्राप्ति के लिए, मान बिंदुओं की रक्षा के लिए मृत्यु का वरण ही उचित है। हमारे पास तो और कोई बल था नहीं, एक शरीर का बल था, 25 घाटियां बाबा होने के बाद ऐसी आई जहाँ शरीर की सुरक्षा के लिए मैं घुटना टेक सकता था, लेकिन घुटना टेकना मैंने उचित नहीं समझा। सिद्धांत की रक्षा के लिए मृत्यु को वरण करना उचित समझा, तो भी आज शरीर जीवित है। इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति मौत के मुख में पहुँच कर के भी जीवन लाभ कर लेता है और जीवित रहने का प्रयास करने पर भी मर जाता है। आजकल भुवनेश्वर, कलकत्ता आदि की घटना देखिए, गोरखपुर की घटना देखिए। मृत्यु से बचने की भावना से, रोग के चपेट से मुक्त होने की भावना से रोगी को चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है, लेकिन वहीं आग लग जाती है, वहीं ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। जहाँ जीवन लाभ करने के लिए गए थे, स्वास्थ्य लाभ करने के लिए गए थे, वहीं मर जाते हैं। ट्रेन की दुर्घटना, जहाँ यात्रा के द्वारा गंतव्य तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, यान का आलम्बन ले रहे थे, गंतव्य तक पहुँचने के पहले मृत्यु का वरण करना पड़ता है। तो धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को हथेली पर लेने वाला भी समय आने पर ही देह त्याग कर पाता है और शरीर की सुरक्षा को मुख्य स्थान देकर धर्म भूमि से पलायन करने वाला भी आखिर जहाँ मरना होता है जब मरना होता है मर ही जाता है। ऐसी स्थिति में निर्भीकता पूर्वक मृत्यु को सार्थक करने की भावना से मृत्यु का वरण ही उचित है। मृत्यु का जो वरण करता है वो मृत्युंजय होता है ना। मृत्यु का जो दृष्टा होगा इस पात्र का प्रयोक्ता पात्र तो नहीं हो जाएगा ना। मृत्यु का जो वरण करता है वह तो स्वयं को मृत्युंजय समझता है या नहीं। इसलिए कहीं कहीं जीवित रहने की अपेक्षा धर्म की रक्षा के लिए प्रशस्त मान बिंदु की रक्षा के लिए देहत्याग के पश्चात स्वर्गादि दिव्य लोकों की प्राप्ति के लिए या मर्त्यलोक में सुयश की प्राप्ति के लिए मृत्यु का वरण भी अच्छा माना जाता है। द्वौ सम्मता विह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योगरतो विजहियाद यदग्रणीर्वीरशये निवृत्तः। वृत्रासुर के वाक्य जो हैं उपनिषदों के सार रूप हैं, लेकिन असुर ही कहा जाता है और कहा गया वृत्रासुर को। चित्र केतु ही तो वृत्रासुर हुए ना, पार्वती जी के शाप के वशीभूत होकर। तो बहुत विचित्र बात है, जैसे राजर्षि भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, बहुत यशस्वी त्यागी तपस्वी थे, दक्षतापूर्वक उन्होंने भरत खंड पर राज्य किया। इस देश इस खंड का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, उन्हीं के प्रभाव के कारण प्रताप के कारण देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। राज्यश्री का परित्याग कर तपोनिष्ठ होकर जीवन यापन प्रारंभ किया। दुर्दैव के दुर्विपाक से देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति हो गई। उस मृगाकार वृत्ति ने उनको मृग दंपति के व्याज से मृग शरीर प्रदान किया। मृग शरीर मिलने पर भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, साधना में प्रीति प्रवृत्ति बनी रही। चूक हो जाने पर भी पूर्व जो दिव्य चरित्र होते हैं, त्यागमय तपोमय जीवन होता है, वह कोई विलुप्त नहीं हो जाता। और मृग शरीर में रहकर उनकी गतिमति स्थिति अन्य मृगों से सर्वथा विलक्षण थी। मृग शरीर का गंडकी नदी के तट पर गंडकी जल का स्पर्श करते हुए योग बल का आलंबन लेकर त्याग किया। सामान्य मृग तो योग बल का आलंबन लेकर देह त्याग नहीं कर पाता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, जड़ भरत कहे जाने लगे, राजर्षि भरत में था फिर मृग हो गया, दोनों जीवन की स्मृति बनी रही। लभते पौर्व देहिकम या लभते पौर्व देहिकम की दृष्टि से भगवान ऋषभ के द्वारा जो उन्हें ज्ञान विज्ञान का उपदेश प्राप्त हुआ था, प्रतिबंध के न रहने पर वह प्रकट हुआ। एक तत्वज्ञ महात्मा के रूप में बहिर्मुख व्यक्तियों की दृष्टि से स्वयं को ओझल करते हुए जड़वत व्यवहार करते हुए विचरण कर रहे थे। इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए कि वृत्रासुर भयंकर असुर के रूप में परिलक्षित असुरोचित स्वभाव और पराक्रम भी उनके जीवन में दृष्टिगोचर हो रहा था, तथापि चित्रकेतु के रूप में जो उन्होंने साधन किया था, अंगिरा ऋषि से उपदेश प्राप्त किया था, देवर्षि नारद का अनुग्रह प्राप्त किया था, उसका बल और वेग जीवन में प्रतिष्ठित था। ऐसी स्थिति में असुरोचित पराक्रम, उग्रता, कठोरता भी उनके जीवन में थी और अध्यात्म की लोरियां गाने में भी वो समर्थ थे। आध्यात्मिक चेतना भी उनके जीवन में और असुरोचित उन्माद भी उनके जीवन में था, दोनों का सामंजस्य था। उन्होंने क्या कहा, अपने सैनिकों को प्रबोधित करते हुए कहा, संसार में दो प्रकार की मृत्यु दुर्लभ है, श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योगरतो विजह्यात्। भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार भक्ति ज्ञान और योग बल का आलंबन लेकर मनोवृत्ति को ब्रह्म में सन्निहित कर देहत्याग करने वाले जो योगी होते हैं, वे भगवत चिंतन के बल पर देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवदाकारित वृत्ति के बल पर भगवत तत्व को प्राप्त होते हैं। उनका मरना जो है वो मोक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। काशी में, वाराणसी में, वरुणानासी के मध्य भूभाग का नाम वाराणसी है। वरुणा जलधारा है, नासी जलधारा है, नासी को असी भी कह देते हैं। दोनों जलधाराओं, दिव्य धाराओं, नदियों, नालों के बीच का जो भूभाग है, जहाँ भगवती गंगा, भागीरथी भी सुलभ हैं, इस भूभाग का नाम वाराणसी है। उस क्षेत्र में देहत्याग माने मृत्यु मोक्ष तक पहुंचाने वाली है, यह देश क्षेत्र की महिमा हुई। इसी प्रकार से कहा, कहीं भी योगी रहे, देहत्याग के मुहूर्त का परिज्ञान हो जाता है या स्वेच्छापूर्वक वह प्राप्त कलेवर को त्यागना चाहता है, तो भक्तिया युक्तो योग बले न चैव। भक्ति योग और विवेक बल से समन्वित होकर धारणा ध्यान समाधि पूर्वक भगवत तत्व का चिंतन करता हुआ देहत्याग करता है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। बहुत बढ़िया। भीष्म जी ने कहा भगवान से, भगवान जरा इसी छवि में खड़े रहिए, आपका दर्शन करता करता देहत्याग कर दूँ। बहुत ऊंची बात। इसी प्रकार निर्गुण निराकार परमात्म तत्व भगवत तत्व का चिंतन करता हुआ, आत्मा की ब्रह्मरूपता का चिंतन करता हुआ, तत्वमस्यादि महावाक्यों के परम तात्पर्य का अनुसंधान करता हुआ, प्राप्त विज्ञान का समादर करता हुआ जो देहत्याग करते हैं या करता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु का अर्थ है मोक्ष की संपलब्धि। चारवाकों के यहाँ मौत ही, मृत्यु ही मौत क्या है, मोक्ष है। चारवाकों के यहाँ, जितना विशिष्ट शरीर का नाम ही उनके यहाँ आत्मा है, वे देहात्मवादी होते हैं। सदा के लिए मर जाना, जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उनके यहाँ भी मौत मुक्ति है, लेकिन देहात्मवाद के कारण चेतना का विलोप हुआ नहीं कि चेतना विहीन शरीर सबके रूप में रह जाता है। चेतना का विलोप हो गया तो जीव का ही नाश हो गया। चारवाकों के यहाँ अविवेक मूलक मोक्ष है, वहाँ मृत्यु ही मुक्ति है। काशी में धाम की प्रधानता से मृत्यु या मौत मुक्ति का रूप धारण कर लेती है, और जो जीवन मुक्त होते हैं वे देह त्याग करते हैं, उनके मौत कैवल्य मुक्ति का संवाहक हो जाती है। जो मुमुक्षु कर्मोपासना का निष्काम भाव से समुचित अनुष्ठान करके देह त्याग करते हैं, एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार देह त्याग के पश्चात भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, इन 6 लोकों की आकर्षण शक्ति को विदीर्ण करती हुई पुर्यष्टक से जीव कला 7वें धाम सत्यलोक में ब्रह्म धाम में पहुंच जाती है। ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत वह जीव ब्रह्मलोक में रहता है, फिर महाप्रलय का समय उपस्थित होने पर ब्रह्मा जी के समान ही तत्वज्ञ होकर सदा के लिए विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है। तो एक तो योगियों ने जो मौत को सार्थक किया है उसकी अनुकृति उचित है, दूसरा यदा ग्रहणीर्वीर ये निवृत्त है। युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझते जूझते मर जाना, देह त्याग करना, ऐसा व्यक्ति भी सूर्यमंडल का भेदन करता हुआ स्थूल शरीर से विहीन रहकर भी दिव्य धाम को पहुंचता है, एक मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है तो दूसरा मृत्यु को सार्थक कर लेता है। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यही वितर्जिता सर्गः, उनके द्वारा जीवन काल में ही सर्ग माने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित है। सदोष और विषम शरीर और संसार से जिन्होंने मन को कर्षित कर निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित कर दिया, वो पुनर्भव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनका यह अंतिम मरण होता है। भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी या मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में लिखा, पहले प्रश्न किया फिर उत्तर दिया स्वयं ही, किसका जन्म लेना सार्थक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक होता है? कथमप नहीं। तो किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म, जो पुनर्जन्म लेने के लिए जन्म नहीं लेता, जिसका अंतिम जन्म है उसी का जन्म लेना सार्थक। दूसरा प्रश्न किया, किसका मरना सार्थक है? अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देह त्याग करते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का मरना अर्थात देहत्याग करना सार्थक होता। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने कहा कथमा भी नहीं, तो मरना किसका सार्थक है। यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो फिर मरने के लिए नहीं मरता, जिसका अंतिम जन्म है उसी का जन्म लेना सार्थक है, जिसका अंतिम मरण है उसी का मरना सार्थक। बहुत ऊंची बात। आत्मा को आज अनादि लोक महेश्वर मृत्युंजय समझकर लीला पूर्वक जीर्ण वस्त्र के समान देहत्याग करने में जो समर्थ है उसी का मरना सार्थक है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु को सार्थक करने के लिए उद्यत रहने की, प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो असुरो तुम तत्वज्ञ तो हो नहीं, लेकिन कम से कम युद्ध भूमि में पलायन किए बिना सम्मुख आघात सहते हुए मरकर परलोक को तो सार्थक कर लो, मृत्यु को तो सार्थक कर लो। भागने से क्या मौत के चपेट से तुम मुक्त हो जाओगे? कहाँ व्यक्ति छिपेगा जहाँ मौत की पहुँच नहीं है? बाहर वर्षा हो रही है, ठीक है, बचने का प्रयास करना चाहिए, हम जंगम प्राणी हैं, विवेक का परिचय देना चाहिए। लेकिन जिस भवन का आश्रय लेते हैं, कक्ष का आश्रय लेते हैं, वहाँ भी तो मौत है, बिस्तर पर भी तो व्यक्ति मर ही जाता है, भवन में भी तो व्यक्ति मर ही जाता है। तात्कालिक प्रयत्न है सर्दी गर्मी वर्षा के चपेट से मुक्त होने के लिए, कमरे में भगो, वातानुकूलित कक्ष, एयर कंडीशनड कक्ष, ठीक है, भाग जाओ, सुरक्षित रहोगे। लेकिन ऐसा मत समझें कि बिस्तर पर मौत की पहुंच नहीं, हीटर कूलर वाले कमरे में मौत की पहुंच नहीं, मौत की पहुंच कहाँ नहीं, सब जगह। इसलिए मौत को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए, विवेक पूर्वक कहीं कहीं मौत का वर्णन भी करना चाहिए। शहीद तेरी मौत ही वतन की जिंदगी, बहुत ही बहादुर होते हैं, मरना भी संभव है ऐसा समझकर तो सेना में व्यक्ति भर्ती होता है ना, भले ही वह मरने से बच जाए या घायल होने से भी बच जाए, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा मिलिट्री विभाग में जो सम्मिलित होता है वो मौत को पहले वरण कर लेता, मरना तो होगा जब तभी मरेगा, लेकिन मौत को वरण किए बिना कोई मिलिट्री में तो नहीं भर्ती हो सकता। इसका अर्थ है मृत्यु को वरण करके व्यक्ति सीमा की सुरक्षा के लिए नौकरी ढूंढता है, जीविका, बहुत विचित्र बात, जीविका जीवन देने वाली है, वैराग्य की बात हुई है नहीं, जीविका क्यों, धन के लिए ना, पुलिस मिलिट्री विभाग में राष्ट्रभक्ति भी है और धन की भावना भी है, जीविका चाहिए मौत से बचने के लिए, भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब मौत के अवान्तर छोटे छोटे क्या हैं, भेद हैं, इनसे बचने के लिए जीविका चाहिए, जीवन की रक्षा के लिए जीविका अर्जित करने के लिए मौत को पहले ही मोल लेना पड़ता, तब तो व्यक्ति मिलिट्री में भर्ती होगा, है ना। जीवित रहने के लिए पहले मौत का वरण करो, मौत तो जब आनी है तब आएगी, मिलिट्री में शामिल होने का क्या अर्थ हुआ, या पुलिस में भी मुठभेड़ तो यहाँ भी संभव है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जीवित रहने के लिए भी मौत का, ऐसी ऐसी फैक्ट्री में कारखाने में व्यक्ति काम करते हैं, एक क्षण चूके कि सर कट जाए, हाथ कट जाए, क्या गंगा यमुना सागर आदि पे जो पुल सेतु बनाते हैं पता नहीं थोड़ी भूल हुई एक सेकंड की गए। ड्राइवर जो बनते हैं क्या गैस के सामने भोजन बनाने के लिए रसोईया का जो काम करते हैं, तो जी यहाँ तो जीवित रहने के लिए जीविका चाहिए, लेकिन जीवित रहने के लिए जीविका अर्जित करने की भावना से भी मौत का वरण पहले करना पड़ता है। मौत का वरण किए बिना तो जीविका भी प्राप्त नहीं होती। बहुत सी ऐसी जीविकाएं हैं जो मौत को वरण करके ही प्राप्त होती हैं। जीवन का यह विचित्र खेल है, इसलिए भगने से काम नहीं चलेगा। भग के भी मौत तो तुम्हें ढूंढ लेगी। मौत की दृष्टि से तुम कैसे बच सकते हो? श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम षष्ठ स्कंधे इंद्रवृत्रासुर युद्ध वर्णनम नाम दशमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु अथैकादशः ग्यारहवाध्याय। हम मध्य प्रदेश की आंध्र की यात्रा पर थे। एक कटिवस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं था साथ में। घोर जंगल, पचास पचास किलोमीटर के लंबाई वाले जंगल में फंसे हुए थे। वर्षा के दिन दो दो दिनों के भूखे, मूसलधार वर्षा रात्रि, वर्षा के साथ साथ पत्थर भी गिर रहे थे, शरीर कांप रहा था। रुकूं तो कहाँ रुकूं, भूख की पीड़ा अलग, ठंड की पीड़ा अलग, ओले शरीर पर गिर रहे थे। सामने नदी, बिल्कुल अपरिचित क्षेत्र, रात्रि का समय, कभी कभी बिजली का प्रकाश। अब यहाँ रुकूं या नदी में मरूं या उस पार जाऊं, मौत ही मौत। यहाँ मूसलधार वर्षा, पत्थर पड़ रहे हैं शरीर पे, भूख की पीड़ा अलग। सामने नदी है बरसाती, पता नहीं कितनी गहराई है, कितने धारा तीव्र है, लेकिन मौत को वरण करके उस नदी में घुसते थे। भगवत कृपा से इतना जल जैसे भी उस पार गए, कहीं से रेलवे के जो एक मिनट कुछ पैसेंजर रुकने की जगह होती है, उससे कुछ बिजली का प्रकाश दिखता था 3 किलोमीटर दूर। पहनने के लिए वस्त्र नहीं, एक कटिवस्त्र वो भी भींगा हुआ। किसी तरह वहाँ पहुँचते थे और एक पागल की तरह, भिखारी की तरह कहीं सो जाते थे गीले कपड़े में। मौत मौत मौत क्या है? उन मौत की घाटियों से अगर भगवान ने पार न कराया होता, सीधे शंकराचार्य का पद मिल जाता, तो इस पद का उपभोक्ता बनता, प्रयोक्ता नहीं बनता। क्या उस समय लगता था नैमिषारण्य क्यों छोड़ा? कोई संकोच की बात नहीं थी, सिद्धांत की रक्षा के लिए छोड़ा। वहाँ बहुत बड़ा पद मिला हुआ था, उत्तराधिकारी बनने का भी योग था। नहीं, सिद्धांत के आगे कुछ भी नहीं, मौत मौत को वरण किया। जीवन में 50 मोर्चों पर मौत को वरण किया। आज मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, एकांत में विचार करता हूँ, उन मौत की घाटियों को पार किए बिना अगर यह पद को प्राप्त कर लेता, सोने चांदी का सिंहासन, बढ़िया भोजन, गुरुदक्षिणा लेता फिरता, पूजा करवाता रहता और शंकराचार्य का पद का उपभोक्ता बन जाता, प्रयोक्ता नहीं बनता। अभी भी मौत को वरण करने का क्रम छूटा नहीं है। शासन तंत्र से टकराना, इस घोर कलिकाल में मनुवादी होकर, वेदादि सिद्धांतों के पक्षधर होकर जीवित रहना, प्रतिक्षण मौत को मोल लेना, क्या मुझे धन किसी से नहीं चाहिए, जगन्नाथ जी देने वाले हैं। आप देखते हैं एक दिन में 100 रुपये 200 रुपये कभी 500 चढ़ गए, इससे मठ चल सकता है? यहाँ तो सोने चांदी की वर्षा होती जिस पद पर मैं हूँ। क्यों? क्योंकि हमने मौत को मोल लिया है, मान बिंदु की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। तो शंकराचार्य के पद पर कोई पहुँच जाए तो धन की फैक्ट्री मिल जाएगी, कल्पना मत कीजिए। आदि शंकराचार्य भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। ये धन की फैक्ट्री नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा का पद है यह। ऐसा आराम करने का पक्ष नहीं, पुण्यों का उपभोक्ता बनकर पुण्यों के क्षय करने का पक्ष नहीं है। यहाँ पद पर पहुंचकर भी प्रतिक्षण मौत को वरण करने की आवश्यकता है। शासन तंत्र से टकराना, शुक्र नीति में समय हो गया, शुक्र नीति में कहा गया है शासन तंत्र के अनुकूल रहोगे, हलवा पूरी खाओगे, खूब सम्मान मिलेगा। शासन तंत्र दिशाहीन है तो अभी मौन धारण करके रहोगे, न शासन तंत्र का समर्थन करो न शासन तंत्र से जूझो तो भी जीवन चल जाएगा। लेकिन कहीं तुमने दिशाहीन शासन तंत्र का विरोध कर दिया तो समझ लो कुछ भी विपत्ति पड़ सकती है। तो हर समय विपत्ति के मार्ग पर हम लोग मृत्यु को वरण करके चलते हैं, लेकिन मौत की कोई ऐसी कणिका नहीं, मौत की कोई ऐसी रश्मि नहीं जो जीवन न दे जाती हो। क्या बचपन से मौत से ही जूझते रहे, लेकिन मौत तो शरीर को लेकर स्वाभाविक है। उस सिद्धांत की रक्षा के लिए प्रतिक्षण मौत को वरण करने पर कहाँ मरना हुआ, अमृतत्व की प्राप्ति। 2 बार विष दिए गए, 22 बार कांच दिए गए, 2-3 बार मांत्रिक सर्पों से डसवाया गया, इस 1 बार विष खोपरा ने डसा, 3-4 बार सर्प ने डसा। इन सब के बाद भी शरीर तो जैसे तैसे चल ही रहा है। मैंने अपना उदाहरण इसलिए दिया कि यह कल्पना मत कीजिए कि संघर्ष विहीन जीवन, ऐसा आरामपूर्ण जीवन करने व्यतीत करने पर अमर हो जाएंगे। शरीर तो नश्वर है ही, तो इतिहास अमर करना चाहिए। भव्य भारत की संरचना के लिए अब इतिहास अमर करना चाहिए और सन्मार्ग पर चलना चाहिए। अब यहाँ विचित्र बात कही गई, वो कौन से धर्म की रक्षा के लिए आए थे असुर लोग, जिनका वर्णन है, लेकिन उनसे भी कहा गया युद्ध वह है, आतंकवादी भी अगर युद्ध में पीठ दिखाए बिना सामने गोली खाकर वार खाकर मर जाता है तो भी सद्गति होती। एक युद्ध ऐसी चीज है कि पापी को भी उद्धार करने की क्षमता युद्ध में। उधर तो भगवान नाम, भगवान नाम लेकर देह त्याग कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, पाप को जला दे। और यहाँ भले ही पापियों के आतंकवादियों के पक्षधर होकर युद्ध करने आए हैं, अगर छाती तान करके युद्ध करते हैं, पलायन नहीं करते, युद्ध से विमुख नहीं होते, उस परिस्थिति में देह त्याग करते हैं तो भी सद्गति होगी। क्योंकि युद्ध एक अपने आप में राजयोग है, युद्ध अपने आप में योग विहीन भक्ति विहीन जो व्यक्ति हैं उनको तारने के लिए बहुत बड़ा योग मार्ग है। तो समय हो गया, एक श्लोक केवल पढ़ देते। श्री शुक उवाच, भगवान शुक ने परीक्षित को कहा, तो एवं संसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैव गृहन् भयस्त्रस्ताः पलायन परानृप। असुर सेना भयभीत होकर पलायन कर रही थी, इतने वे अचेत हो गए थे सैनिक वृत्रासुर के धर्म वचन को सुनकर भी अवहेलना कर दी, ध्यान नहीं दिया। विशीर्यमाणं पितनाम आसुरी मसुरर सभा कालानुकूल स्थिदशै काल्यमानानव मनाथवत्। अवित्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देववृंद असुरों की सेना को खदेड़ने में समर्थ हो रहे हैं, हमारी सेना छिन्न भिन्न हो रही है, बिना नायक की मानो सेना हो, जबकि मैं नायक अभी विद्यमान हूँ, मैं निर्भीक हूँ, फिर भी मेरी सेना छिन्न भिन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में दृष्ट्वा तत्प्यत संक्रुद्ध इंद्र शत्रु रमर्षित तान निर्वाह्य जसा राजन निर्भत्येदमुवाच। बौखला गया कौन वृत्रासुर, असहिष्णुता की क्रोध की पराकाष्ठा से तिलमिला उठा, बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्हें डांटते हुए ललकारते हुए उसने वीरोचित उद्गार व्यक्त किया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव।